mana lembi na vanda ndumba e. Na lembi libala ya kobeta kanga bandeko. Mikolo nyoso seko swani sanga e bandeko. Soki na kena zando alanda kanga na sima. Kina zongi nanda kwa kosela ngai makambo. Yango lelo na sengi na vanda ndumba. Oyo, kolinga ngai tofa.